हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? दूसरा भाग, जिन विद्वानों का यह सोचना था कि प्रकाश की गति अनंत नहीं है, वे भी इतना तो मानते थे कि यह गति इतनी अधिक है कि इसे नापना असंभव है। 1630 में इटली का वैज्ञानिक गैलीलियो पहला व्यक्ति था जिसने प्रकाश की गति नापने का प्रयास किया। गैलीलियो और उसके सहायक ने ऐसी लालटनें ली जिनके अंदर की बत्तियों को ढका और उगाड़ा जा सकता था, जिससे लालटन के प्रकाश को किसी भी क्षण देखा अनदेखा किया जा सके। एक अंधेरी रात में जबकि प्रकाश की हल्की सी किरण को भी देखा जा सके, गैलीलियो और उसका सहायक आमने सामने की दो पहाड़ियों पर चढ़ गए। जब वे अपनी अपनी पहाड़ियों पर पहुंच गए, उन्होंने अपनी लालटनों को उघाड़कर एक दूसरे को प्रकाश द्वारा यह संकेत दिया कि वे पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं। उसके बाद दोनों ने अपनी लालटनें ढक ली। अब गैलीलियो ने अपनी लालटन से रोशनी चमकाई। जैसे ही सहायक ने गैलीलियो की लालटन से निकले प्रकाश को देखा, उसने अपनी लालटन को चमकाया। गैलीलियो ने अपनी लालटन और सहायक की लालटन के चमकने के बीच के समय को नापा। यह टेस्ट कई बार दोहराया गया और बाद में नापे गए समय का औसत निकाला गया। इस तरह गुजरा गया समय। कुछ अंश तक प्रकाश का एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाकर वापस आने के समय का मापदंड होगा, परंतु इस तरह नापा गया समय प्रतिक्रिया के समय को भी शामिल करता है। आखिर सहायक को कुछ समय तो लगा ही होगा यह महसूस करने में कि गैलीलियो की लालटन से प्रकाश आना शुरू हुआ है और अब उसे अपनी लालटन को उघाड़ना चाहिए। गैलीलियो ने इसी प्रयोग को दो बहुत दूर स्थित पहाड़ियों को लेकर दोहराया। गैलीलियो का सोचना था कि सहायक की प्रतिक्रिया का समय तो वही रहेगा जो पिछले प्रयोग में था, पर अब प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इस तरह गैलीलियो की लालटन की चमक और सहायक की लालटन की चमक के बीच प्रकाश को चलने में जो एक्स्ट्रा समय लगेगा, वह पूरी तरह से एक्स्ट्रा दूरी पर निर्भर करेगा। परंतु प्रकाश को चलने में कोई एक्स्ट्रा समय ना लगा। प्रकाश को दो दूर की पहाड़ियाँ के बीच चलने में उतना ही समय लगा जितना पास की पहाड़ियों के बीच। सारा समय प्रतिक्रिया में ही लग गया। प्रकाश की गति इतनी अधिक थी कि जो भी एक्स्ट्रा समय प्रकाश को अधिक दूरी तय करने में लगा, वह इतना कम था कि गैलीलियो उसे नापने में असमर्थ रहा। गैलीलियो के प्रयोग से केवल यही सिद्ध हुआ कि प्रकाश की गति अत्यधिक तीव्र है। 1609 में पहली बार टेलीस्कोप का प्रयोग कर गैलीलियो ने देखा कि बृहस्पति ग्रह के 4 सैटेलाइट हैं। ये बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाते हैं। हर एक सैटेलाइट बृहस्पति ग्रह के साइड में, फिर पीछे, फिर साइड में जाकर आगे आ जाता है और इस तरह एक चक्कर खत्म होकर दूसरा शुरू होता है।